أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير صدق الله العلي العظيم. دا مبارك آياتنا دا سورة الشورى دا پنځویشتم آيات څخه شروع پر نویشتم آيات باندې دا ودرېد. دا لومړنۍ دو آیاتو رب ته بیانوم پنځویشتم او شپږویشتم. هغه دا دی چې د دې سورت د سره څخه چې راونسېد څو واره د کفارو دپاره الله پاک تشنیع او شناعت د دوی بیان کړي، د دوی بجال او تعالی بیان کړه، عذابونه او تهجد ورته بیان کړي. نو د دې ټولو مقصد څه شی دی چې یو چاته تهجد بیانوي، بجې بیانوي چې دا کار بد دی، دا مه کوه، دا عذاب پر درکول کېږي. مطلب یې دا دی خو چې نو پرېږده، توبه وکړه. نو د کفارو تشنیع چې الله کور خو پر کفر د دوی کوله چې دی د الله تعالی د یوالي څه منکر دي، درې سوه شپېته بوتان یې پر مکر څرخولي. نو خو پر دغه کفر یې د دوی تشنیع کول، بدې بیانول، عذاب یې ورته بیانول. نو دا څه معنا چې د دې کفر توبه وکړه، ایمان راوړه. نو ښه، دغه توبه د هغه ټوله تشنیع پایده او غرض دی که دا اسمه خبره پوهېدلې یاست. نو اوس یې هغه پایده ورته ذکر کړي چې دا ګرد تقریع او تشنیع چې څه دپاره بیان شول، هدف توبه ده. په توبه کې دا پایدې پرتې دي، پایدې یې اوس بیانوي. ملا قاري که دا اسمه رابط پوهېدلې، د هغو ټولو غرض څه شی دی چې د صرف ته سره تر دې ځای د کفارو بدې بیان شوې ده؟ غرض یې دغه دی چې دغه کار پرېږدي. ولې پر دغه کار ته بد ایسې، پر دغه کار سزا درکول کېږي. نو پرېښول یې څه معنا؟ خو دغه ته توبه وایي، د توبې برکت پیدې اوس بیانې برای ته پیدې حساب. داسې الله فرمای و هو دغه الله الذي دی هغه رحیم ذات دی، یقبلو چې قبلوي التوبه توبه عن عباده د خپلو بندگانو څخه. الله دغه سه رحیم ذات دی، دغونه کلونه چې کفر هم کړی دي، بوتانو ته چې سجدې هم کړی دي، قبرو ته چې سجدې کړی دي، د خلکو پر چم چې پیاره دغه تا کړی، مګر بیا هم دغه سه رحمت لري چې توبه قبلوي چې رجوع راوکې. مګر هو د توبې سره خپل شرایط هغه نو دلته تفسیر ورسره ږدي چې هو دغه الله الذي هغه رحیم ذات یقبلو چې قبلوي التوبه توبه بشرائطها، سره د شرایطو د دې شرایط پر ځای. شرایط نو درې دانې داسې مجمل علما او ذکر کړي دي. اول شرط توبې د پاره دا دی چې ندامت علما سبقه، چې پر دا تیر کفر بونه پښیماني کوي چې بابا ما چې ودا بوتانو ته سجدې کولې، یا مې د دوی پر نامه نظرونه کول، یا مې ذبیحې کولې، دا ټول غلط و چې ما کوله. معنا په دې کې زه خطا وتلی وم، داسې به نه چې پر خپله غلطي دلایل وایم.

یعنی اگر دا عبادت سمارا چا دا پزین که کم کارو تا نیول دی اللہ آغی ورکینو داگر دا خلق چی عبادت تالا کی دا سد پر خوش سواب راکی سواب مانا بدلائی راکی جنات را لر راکی نو دا دی دا عبادت قبلو ندا چا اللہ ویزی ورکو ماغ بدلاو آغ مزدوری دا غسی نزی چتاو قبول اللہ پاک قبول کی لکه دا بنده غی چی ماز جزا کلا ورطو براکی سا خلاصو دا اللہ و تالا غی عملی نقد خبر ورکو الکیر جنات ورکو الکیر جداد کدایس په خبر اوس پوهیږي د دې ځای سه بل مسله په هم ول کېږي ملاقاري دا اجابت چوي د پلانې قبلونه وکړله خدا دعا بر موږ یادو چې دعا قبول کړه دعا د پاره دا قبلونه ډیره کاریږي د دې سوي دا په هم ول کېږي چې ار عبادت کوه کې دعا ده ار عبادت کوه کې دعا ده ګول دې وې سجيبو تورې وکړو چې وې سجيبو قبلوي عبادت لذین عبادت اغه خلق چې ایمان راوړي نو عبادت څنګه قبلي خو معنا دا سوچ په عبادت چې کوم شی غواړي اغه الله پاک ور لره ورکی نو چې هر شی هر عبادت چې دی اغه غوا دعا سو نو ثنا هم دعا سو لکه دا ایس په خبره پوس وی ثنا د الله تعالی چې سړی وای سبحانك اللهم وبحمدك دا بار دعا سو نو چې دعا سو دا دعا الله تعالی قبلي نو اوس په دې ذکر کې چې اللهم انت السلام ومنك السلام دا خو ذکر دی ثنا د الله تعالی اغه د پای توري لامه مرعته و چې ورحمنا برحمتك اغه خو دعا د صریحیا چې واځي اللهم انت السلام ومنك السلام خو دا ذکر دی کنه دی ثنا د الله تعالی د کنه دی چې ثنا سو دعا سو په دعا کې ادب دادی چې لاس پورته کې کچانو کې پورته ګناکار نه وو چې دا غیث در منځه ورسته دعا کې لاسونه لږ پور کېږي چې الله تعالی ما وبخښ خو دعا ده ادب ادب دی نو کچا پورته کې دا بل دی بدعت نه بولی چې نبی علی صلوات و سلام په دغه ځای کې نه دی پورته کړی په بای خپل خو دغه نشه ثابتولای چې عدم ثابت کې چې نه دی پورته کړی د سره ثابت یې خود دعا سره ادب ملګری دی زه ادب سره کوم مګر واجب او لازم نه برم چې مخه به پورته کې نو ارزه چې سنای په هغه سنای کې چې دی سړی ویل چې دغه سنا دعا ده ولې دا وایي سجيبو تورې ولې کارول دی عبادت دی خدا عبادت تعالی و تعالی وکي شکر دی سنا ده نو د سجيبو تورې ورته وکړو د دې ځای څخه وای دا خبره معلومیږي خو بهر البته خپل ترجمه ترازو و یستجیب الو تعالی قبل وی عبادت ته هغه خلقو امنو چې ایمان راوي قبل و نه سمانا چې ثواب ورلره ورکی ده وعمل الصالحات او عمل کری الصالحات د نیکو نیکو کارو نو دا د توبه بل برکت چې توبه وکړي چې مؤمن شه دا غدي بره بد عبادت کبلیش الله تعالی به ثواب درلره درکینو و یزیدوهم من فضله بل برکت دا دی چې و یزید الله تعالی ور زیاتی هم ودیت من فضله د خپل فضل څخه دا و یزیدو د هم ترمزنو هغه ثواب کشر دا و یزیدو زاتوب کی ثواب هم د ثواب د دی مطلب دا دی یسوس چ هغه عبادت چې دا وکي دا هغه عبادت خو تقاضا ده چې الله تعالی قبول کړي ثواب ورلره ورکړي ولې خو دا یستجیبو معنی د قبولولو دا چې ثواب ورلره ورکړي نو یو خو هغه عبادت چې ته وکي عمل صالح چې وکي هغه مقتضی ده دې چې ثواب یې درلره درک ورس دا خو د عبادت مزدوري سو الله پاکه دا ستا توبه چې د برکت دې شي برکت وس وکي چې ستا په ثواب کې الله ډیر والی هم کوي معنی ستا حسنه به چې د خو نو حسنه دې کړې ده خود به د ثواب مستحق وي ام خو الله په لاس در څه قبولوم دا لاس کو نو ستا حق نه دی دا خدای الله تعالی فضل دی چې در باندې وی کی کدا اسمه خبره پویږي یو ور دي سبحان الله و ان خدای یو سبحان الله ثواب کې دی دا خو ستا سبحان الله تقاضا ده یو ور دي درود شریف و ان خو دا یو درود ثواب کې دی مگر الله یې زیاده خپل فضل سره در زیاته و ما په درود کې جم لاس نه کی در کوم په اره حسنه کې در لاس نه کی در کوم دس پر مای کې دا اسمه زمون ته متوجه دا ولي چې توبه دې کو پر وکړې ایمان تراله دغه برکت وي یزيد الله تعالی ډیروي ثواب هم ثواب د دې زیاتایي دانو د حق دې بنده یا امین فضلې د خپل فضل څخه د هغه و چې څونه عمل کړی دی غوونه مزدوري حق ده دا خود مؤمن حال شو چې دې توبه وکړي توبه تر اسه الله تعالی هغه دې توبه قبلې الله تعالی کیر ګناهونه ګرځو رعف کوي هغه عمل نه می سيزن استکی او الله تعالی قبلونه کی منا ثواب د عبادت ورکی الله تعالی د دغه ثواب کی زیاتوب راو دي د خپل فضل څخه د کافر به صحاجه چې برای زنه کاجم توبه ته ماته دا خبر مکو ولیکن دا خود اللہ رواڑے دا اگر کافر چی مصر عدل کپر دی دا وام پر کپر کی توبیت نرازی کنی حالا وزیخ توبہ قبلوم دا اگر اخبال دروازہ ورطا خلاص کرد دا اگر دا توبیت برکاتی گرد ورطا بیان کرد مگر چی سوک ازالی شقی و بدبختی نو اگر خبار آوازی نکم تیلا کرد دا خبری دا اگر فبارک اللہ فرمائی والکافرون او دغه کاپران چې اصرار علی الکوپر کی په کوپر مرکیج لهم عذاب شدید لهم د دوی د پاره عذاب عذاب شدید ډیر سخت علاوه کاپر جنو ام واور د سند چې فقط مؤمن د پاره هغه نه کیس وی کافر چې دی نه کی کنه لري نو بدغه سګر زیاده ته به عذاب شدید الله پاک ورلو کی چې پر د کوپر مرسه توبه ته نه سره توبه و نه کوي نو د کاپرونو څخه کوم کاپران راځول هغه چې توبه نه کوي مصر و همیشه تو پر چا کی پر کوپر کی ول کاپرونه دغه مصرین دغه اصرار کوون کی پر کوپر چې پر کوپر مر کیږي دی لره عذاب شدید دی فسه دا ولو بسط الله رزق لعباده دا جزا سچونه چې بعلت تر پنځه جرشم آیات پوری چلی چې ما لهم من محیص تر هغه ځای پوری د جګر د نو یو رابط دی اگر چې موږ تر هغه پنځه جرشم آیات تلاوت نری کړی موږ تر نوښته م پوری کړی تر دغه ځای وای خورا به چې یو رابط دی نو هغه به ادا دی چې د سورت سره څخه کستې سپیادی د الله د یو والی مضمون دا رسول علیہ الصلوۃ والسلام در رسالت حقانیت مضمون چې دا رسالت حق دی په باطل نه دی دا بعث بعد الموت مضمون دا غدرې مضمون په اثر کې ګډ وډ سره بیان دی نو یو پلا به الله پاک تر هغه وروسته یو پلا به یو تفصیلي کې به بل اوس دغه د توحید خبره په هغه ځای کې مختلطه هم سوې وه او په کراتو او په مراتو د هغه تائید هم سوی و د الله تعالی په صفات بیرته د توحید خبرې ته اوس راګرځي په دغه ټولو آیاتو کې چې اوس د دې پیسه تر هغه پنځه دېرشم آیاته پورې ځي په دې کې د الله تعالی صفات او افعال بیانوي چې هغه د وحدانیت مضمون ښه په مؤکد سي اغه دلائل شپه واضح او مفصل چې واقعي الله تعالی خو یو دی خدای سکارونه کی د سپعلونه کی چې بل موجوده په دې موجودات کې نش کولای یک تنها د الله تعالی خصوصیت نو بر به دا خبره ثابت سي چې د عبادت مستحق مې واز الله پاک دی نو وس موږ وای دغه ځای څخه چې دا وس موږ ولو بسط الله څخه شروع کوو د توحید اغه د وحدانیت مضمون چې په خو مختلط کړسوي اغه ته تشریع او توزیع کوي چې دلائل ام واضح سي دا مضمون د خرګو په ذهن کې راځي دس الله فرمای چې الله دغه حکیم ذات دی ته ګوره د مخکې به دار دی چې الله دغس حکیم ذاتی حکمت یې دا دی ولو بسطه ولو بسطه که چیرې غوړولی یې پراخ کړی وای الله الله پاک الرزق رزق لعباده دپاره د خپلو بندګانو که الله تعالی د خپلو بندګانو دپاره دا رزق دغسې پراخ کړی وای ار یوې میلیونر وای د خلکو پچم ار یوې لک پچي او کروړ پچي وای دا رقم دنیا یې درلودلی لبغو فی الارض لبغاو دی به بغاوت کړی وای دی به شرارت کړی په الارض په جمزکی تا ورسره لازم ده ټول خلق ماړو وای نو دا بغاوت به ولې راتلی خو لا به اریو په خپل کور کې ناست وای بغاوت په دې خاطر راتلی یو خدا و چې ما به کار نه کولای ستا مزدوري مې نه کول تاسو ما مزدوري نه کول نو ار څوک د خپل ځان پرادی چې ار څونه کرورونه روپۍ ته ولري مزدور چې په کاریږي چې راسه کور را جوړ کړه راسه دا ځای جارو کړه اشپز په کاریږي چې واده دی راسه مزدوري وکړه چې ګونه پخه کړه نو چې زه خپل میلیونر یم نو ستا دې ګونه ولي پخو نقطه به از ما ده نه پخه یم نو زما بام ته ولي ګلې خو زه ستا ده نه ګلو کدای شي په مضمون پوهیږي دا احتیاج یو تر بل سره را پاس اوس خو چې دا ګرد نظام روان دی د احتیاج پر بنیاد باندې روان دی ته موټر لري چلاوای نه سي زه به مزدوري مسكين يم دزمن په باز يې چلو او غدي تر لا اور او تر لا اور پونډي پر شپه زه هم رونه ومه ګاډي ساده ګټه تا ته در زمات نو کې تن خارځي خدا ګرځه د چا واجد د احتیاج واجد علاوه کزه د ګردو حاجات ته سي ورا په کوم چې په ځان کې پراسي بغاوت ولې راځي یو خود د دنیا نظام د ریج ټپ خو نه بګر د بار نه ریج نو خود ګلول دا به نه خلک به کور ګرځي د جوړول دا به نه سو کې جوړي دا یو واجد بل واجد ده چونو د ګردو انسانانو رنگونه خو په یو رقم نه دي د ګردو خلګو لونه خو په یو شکل نه دي د یو لور شایسته ده د بلې غواړي نو چې هغه مجبور نه کوي ودا ترکین څکه ولاک وکي څه ضرورت وای زلرم وس خدای خو راکې احتیاج په مخه اخست دي د خلګو پر کم لور به لکه د جنت حور دونه شایسته دی یو یو دغه سکه خنو ګړنګن ته ورکې چې هغه بروي ماشالله کور په یو ور په فزجر شلکه مانی کا تړلې

نو دا په نور څو نه غټی چې دا دوه نه قدر فاصله ده. نو دا خاص عظیم مخلوقات دا ګرځي فضا ده بل انج سول. اگر چې دا په اصطلاح کې ودغه ته وای چې پر دا شو باندې پر مزه حرکت کې دلته هغه معنا نه ده فقط ژوندۍ شی امرادی. نو چې الله تعالی و ما او هغه شی بث چې الله تعالی پاشل دي چې پر کړی دي فيه ما په دغه مزه کو اسمانو کې من دا بچن د ژوندۍ شیانو څخه و هو دا الله على جمع پرټولولو هم د دې پر جمع کولو د دې اذا ارغه وخت یې شاو او چاله پاک اراده وکي قدير قدرتمند دي قدرت ترلودونکي دي. نو بیا د الله تعالی د وحدانيت بیا نور صفات بیان کړ. خلق د مزکو د اسمانو چې څونه غټ کی او د هغه ټول شیان خلق پیدا کول چې په مزکو او اسمانو کې الله پاشلی دا دوا او د هغه الله پاک د دې پرټولولو چې هر وخت وغواړي قدرت لري. ملاقاری وزیت په جپان یزا یشا او د قدیر سره متعلق نه دی د جمع سره دی چې دا جمع چې الله کله وغواړي قدرت پر لري. دا نه منه چې کله چې الله وغواړي قدرت لري کله نو بیا قدرت نه لري. قدرت یې دائمي دی خو جمع چې کله وخت دی وغواړي هغه هر وخت کده وغوښتل پر جمع قادر دی. نو هو دی علی جمع پر ټولولو جمع کېدو هم د دې په ورځ قیامت یادی اذا هغه وخت یشا او چې الله تعالی اراده سي وجه جمع ته قدیر الله تعالی قدرت درلودونکی دی پر جمع کدا اس په خبره پوهیږي. اوس یو سوال دلته وایریږي په دغه آیات کریمه کې چې دا وویشتم وربست الله رزق لعباده لبغوا فی الارض. کالا پاک رزق و یخ خپل بندگانو ته پراخ کړی وای دی به بغاوت په مزه کې کړی وای. نو پر دې یو سوال دا وایریږي چې خو په جنت کې چې دی رزق پراخ دی ولې بغاوت خلق نه کوي. کدا اس په خبره پوهیږي په جنت کې خو رزق پراخ دی ولې بغاوت نه کوي. د میجی علیه الصلاه والسلام میجی صاحب چې بیا راځي و دې مزکه ته چې بیا عدالت خبر کې په دغه وخت کې خلق بغاوت نه کوي. مال نه غواړي چې چا ته ورل چې دغه زکات هغه زکات یې ورل ځین نه کوم. دا هیڅ څنګه سره ختم سوی بار چې ته زکات ورکې برای نه کوم زما ضرورت پردی. نو دا دوه حالت یو لکه د میجی صاحب برکت چې په وخت مزکه کې راځي د سره چې د مزکه ته راځي مزکه کې برکتونه راځي خلق دغه نه ماړي چې زکات یې د بل غنه کې خیرات نه کوي یا په جنت کې هغه د رزق پراخ دی بغاوت کم دی چې کیږي کدا اسم الله خیر په پیش. نو د دې د پاره جواب دادی چې الله تعالی که د رزق وړول خپل بندگانو ته پر دغه حالت کې موجوده دلی عباده سره به کوم خبر درځي چې یعنی علی الحاله الموجوده کاله تعالی دا رزق راخ کړی وای خپل بندگان ته پر دغه اوسنی حالت چې دا اوس دی پر دغه حالت کې ورته پراخ کې ا د جنت خو جلا حالت یعنی چې خاله تعالی د روح صحیح سو باسي دغه د دې په مابین کې هغه حسد هغه ځنی است کې نو خود جنګ نسره کې په جنت کې یا د میجی صاحب په وخت کې ورسخ پراخ دی ولې نه کې خو الله تعالی خلق بدل کې ټول صالحین سه حسد ځنی است کې یا چې پر دغه اوس حالت باندې کریس پر پراخ کې نو بره بغاوت جنګ سره کې کله چې د سوال د پتا ته معلومه سي سوال هم دغه دی وایرس چې په غزا کې کوم دی چې د قانون ته مطلق ذکر کې ک الله رزق بندگان ته پراخ کې بغاوت سره کې جنگونه شرارت سره کې هغه د وخت کوم دی چې تعالی قاعده بیان کړ دلته دا قید ورسره پروت چې پر دغه حالت کې موجوده چې دا اوس دی پر دغه حالت کې ورپراخ کی. بل سوال دا وریږي چې انبیاء علیهم السلام او دغه رقم اولیاء د الله تعالی چې دا په دا اوس حالت کې جنگ نه سره کوي. نبی هیڅ کله د چا سره په دنیا جنگ نه دی کړی فشي لري کې نه لري اولیاء یې نه ورسره کوي. نو انبیاء او اولیاء هم دغه بغاوت نه سره کوي چې رستور پراخم کې خپل صالح ژوند کې خدا. بل سوال وایږي دغه جواب بیا دادی چې یعنی معنا پر عام طبیعت باندې یادوم خواص استثناء کدا اس په خبره پوسیو د هغه اول سوال د په متڅنګه وکړه مجرل چې هغه پر حاله کې موجوده باندې وسعت ورترا ولې بغاوت سره کی. دا دوه ام سوال چې تو انبیا او اولیاء خو سم نه سره کی هغه بیا په کوم قید د پکې جا هغه دادی چې یعنی پر عام طبیعت په خبره کدا اس په پر عام طبیعت تو باندې د عوام خلکو طبیعت خو د حساد تا خواص ولې ما ترا یادې چې نبی ان جرایات کړ اولیاء جرایات کړ. نو دوه قید دلته غواړي چې ولو بس الله ک پر خ کړی الله پاک ال رزق رزق لعباد خپل بندگان د پر دغه حالت موجوده چې دا اوس پر دغه ور پر خ کړی او هغه پر عام طبیعت باندې یادوم چې دی پر دغه عام طبیعت باندې ور پر خ کې بارونو چې شکیر بر بغاوت سره کی. نو به هغه دواړه سوال ده پس د جنت حالت